Indit sore kurenyung ge subuh, hati tunduk muka kentulan, batin nyeri jerik sorangan. Aduh Allah iya tega tek tei nyeri nyeri nyeri semua penang di uparan, kacen tutup uran pancet sepanah karan, mumpung orang kene mumpung orang kan batian, pekera seracun salah tilu sakalian. Nyeri nyeri nyeri wal penang di uparan, kacen tutup uran pancet sepanah karan, mumpung orang kene mumpung orang kan batian, pekera seracun salah tilu sakalian. Itu putuh lalaki curali boga rasa sokin ai terobak tak eli-eli. Aduh Allah iya tega teh tei panasaran.